sėdės ir lauki, o žalioj palauki. Medžiai jau kiti dideli, mama, po ilgų klajonių ieškau tik svajonių, ieškau praeities lyg sapnų. Vėl gimti namai, menasi kas nai, sapnuojasi klevai, tamsus ir aukšti tarsi dūmai. Mama, vis tavęs ilgiuosi, tu viena paguosi, švelniai kaip kadais. Vėl gimti namai, menasi kas nai, sapnuojasi klevai, tamsus ir aukšti tarsi dūmai. Mama, aš neaimanuoju, dainą tau dainuoju, kaip tu man kadais. Netikėk į mama, laiškas ryt jau kitas bus. Miegok į mama ir sapnuok sapnus, miegok į ramiai ir sapnuok į gerai. Tamsus ir aukšti tarsi dūmai. Mama, aš neaimanuoju, dainą tau dainuoju, kaip tu man kadais. Netikėk į mama, laiškas ryt jau kitas bus. Miegok į mama ir sapnuok sapnus, miegok ir ramiai ir sapnuoti gerai, o man.